program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 października. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Wojsko dostanie zastrzyk pieniędzy. Prezydent podpisze nowelizację ustawy o finansowaniu sił zbrojnych. Znany specjalista od marketingu politycznego z zarzutem, Piotr Tejst, podejrzany o posiadanie materiałów o charakterze pedofilskim. Poprzednia narada zakończyła się fiaskiem. Dziś unijni ministrowie znów spróbują porozumieć się w sprawie pracowników delegowanych. Więcej pieniędzy na armię i jej modernizację. W południe prezydent podpisze nowelizację ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu sił zbrojnych. Według szacunków MON-u nowe przepisy spowodują, w ciągu dekady wzrost wydatków na armię o ponad 117 miliardów złotych. Przyjęte w połowie września przez parlament przepisy zwiększają nakłady na wojsko począwszy od przyszłego roku. Budżet modernizacyjny ma rosnąć stopniowo tak, aby w 2030 osiągnąć poziom 2,5% produktu krajowego brutto. Te większe nakłady to spełnienie zobowiązań wobec NATO, ale także wypełnienie deklaracji, jakie PiS składał jeszcze w kampanii wyborczej. Ale z drugiej strony to jest odpowiedź na konieczności, przed którymi stanęła Rzeczpospolita wobec zagrożeń ze wschodu. Mówił po uchwaleniu przez Sejm nowych przepisów minister obrony Antoni Macierewicz. Nowelizacja, którą podpisze dziś prezydent, zakłada również zwiększenie liczebności armii do 200 tysięcy żołnierzy. Ponad 50 tysięcy będą stanowić ochotnicy nowej formacji Wojsk Obrony Terytorialnej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Zatrzymany w sobotę znany specjalista od marketingu politycznego, przesłuchany przez prokuratora, informuje rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga prokurator Marcin Saduś. Piotrowi Tejst został przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na posiadaniu oraz rozpowszechnianiu treści pornograficznych z udziałem osób małoletnich, z udziałem zwierząt oraz użyciem przemocy, za czym ten grozi kara pozbawienia wolności do lat 12. Piotr Tejst nie przyznaje się do winy. Nie przyznał się on do popełnienia zarzucanego mu czynu, jak również skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania wyjaśnień, jak również odmowy odpowiedzi na pytania zadawane przez prokuratora. Sprawa ma związek ze zdarzeniem z 2015 roku. Policja przeszukała wówczas mieszkanie Piotra T. Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. jego komputer. Mężczyzna zaprzeczał w mediach, by miał coś wspólnego z materiałami o charakterze pedofilskim i sugerował, że mogły zostać podrzucone. Piotr T. był zatrzymany w podobnej sprawie także w 2007 roku. Wówczas, podobnie jak dwa lata temu, nie usłyszał formalnych zarzutów. Udany szturm brytyjskiej policji na centrum handlowe w Nannington. Nieznany mężczyzna przez 5 godzin przetrzymywał tam dwóch zakładników. Oni odzyskali wolność, a sprawca został aresztowany. O zakończeniu operacji poinformował prezes sieci kręgielni, w której doszło do zdarzenia. Chwalił policję za szybkie i skuteczne działanie. Zakładnikom nic się nie stało. Napastnik został opatrzony na miejscu i przewieziony do szpitala. Nie wiadomo, jakie ma obrażenia. Według lokalnych mediów motywem ataku był zawód miłosny, ale ta informacja nie została potwierdzona przez policję. Ta zapewniła już wcześniej, że zajście nie miało nic wspólnego z terroryzmem. Unijni ministrowie pracy podejmą kolejną próbę uzgodnienia wspólnego stanowiska w sprawie zmian w przepisach o delegowaniu pracowników. Spotykają się w Luksemburgu. Poprzednia narada w czerwcu zakończyła się fiaskiem. Kością niezgody jest propozycja, by pracownik delegowany dostawał takie samo wynagrodzenie jak lokalne. Zmianie sprzeciwia się Polska, która wysyła najwięcej osób do pracy za granicą. Premier Beata Szydło mówiła w piątek w Brukseli, że liczy na porozumienie. Premier podkreślała, że Polska wraz z pozostałymi krajami Grupy Wyszehradzkiej w sprawie delegowania pracowników poszła już na kompromis. Tylko problem jest taki, że Francja uznała, że będzie przedstawiała swoje stanowisko bardzo sztywno. Ta sprawa była omawiana w kuluarach ubiegłotygodniowego szczytu. Polska, jak mówił wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, próbowała umocnić stanowisko państw, które chcą bronić równego dostępu do rynku usług. Które dzisiaj sprzeciwiają się tendencjom protekcjonistycznym na stronę rynku, są zdecydowane bronić uczciwych zasad. Według unijnych dyplomatów niechętne wielu rozwiązaniom już nie są wyłącznie kraje Europy Środkowo-Wschodniej, bo koalicja niezadowolonych liczy 15 państw. Rozbieżności dotyczą m.in. tego, czy regulacjami o delegowaniu pracowników należy objąć kierowców w transporcie międzynarodowym, jak długo ma trwać delegowanie i kiedy miałyby wejść w życie nowe przepisy. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Obecny prezydent Słowenii Borut Pahor wygrał pierwszą turę wyborów głowy państwa. Zdobył blisko 48% głosów, podała Słoweńska Komisja Wyborcza po przeliczeniu niemal wszystkich kart do głosowania. Wbrew wcześniejszym sondażowym wynikom potrzebna będzie dogrywka, druga tura głosowania w grudniu. To był serwis Trójki. Zapraszamy na wiadomości sportowe, pan redaktor Michał Gąsiorowski. Dzień dobry. Cztery lata czekają na zwycięstwo z Legią i będą musieli jeszcze poczekać. W hicie tej kolejki ekstraklasy piłkarze Wisły Kraków przegrali z mistrzami Polski 0-1. Gola dla Legii strzelił Jarosław Niezgoda. W drugiej połowie Wisła cieszyła się już z karnego, ale po wideo weryfikacji sędzia zmienił decyzję i anulował rzut karny. Jak powiedział Arkadiusz Głowacki, skoro trzech sędziów nie widziało karnego, to pewnie karnego nie było. Maciej Sadlok przyznaje za to, że tym razem Wiśle po prostu zabrakło w meczu argumentów. Nie zawsze chcę wpaść. Był taki dzień, że piłka nie wpadła. No ale myślę, że takiej jakości też przede wszystkim i spokoju w niektórych sytuacjach, może trochę w rozegraniu, gdzie trochę dojrzałości nam brakowało. No bo umówmy się, że Legia gdzieś tam pomimo swojego kryzysu ma klasowych zawodników, jeśli chodzi o polską piłkę. Więc żeby wygrać taki mecz, musi być coś ponad stan. Ale tu też mam wrażenie, nabiera dramaturgii spotkanie, kiedy przegrywasz 0-1 i nagle sędzia pokazuje karnego dla was. Ale jeszcze chwilę trzeba się zastanowić, bo tam te wszystkie wideo weryfikacje i wszyscy mają tętno na poziomie prawie 200 i nie ma karnego. Nie jest to idealny system, ale wolę takie rozwiązanie niż potem, niż jak karne z kapelusza. Tak, pół roku mają rozpamiętywać wszyscy, że w jakimś decydującym meczu karnego nie było, a jednak sędzia podyktował. Wcześniej Arka Gdynia rozbiła Jagiellonię Białystok aż 4-1. To był Rafał Siemaszko-Show, który nie tylko strzelił gola, ale także zaliczył asysty. 4-1 zakończył się także kapitalny mecz w Premier League na Wembley, gdzie ponad 80 tysięcy widzów pobiło ligowy rekord na trybunach. Tottenham pokonał Liverpool, a dwa gole strzelił niezawodny Harry Kane. Jeszcze więcej goli zobaczyli widzowie meczu Evertonu z Arsenalem. Kanonierzy zwyciężyli aż 5-2. We Włoszech także było 5-2, ale tylko przez chwilę. Mecz Juventusu z Udinese zakończył się zwycięstwem Starej Damy aż 6-2. Hat-trickiem popisał się, co zaskakujące, Sami Khedira. Liderem po 0-0 z Interem pozostało Napoli. A w Hiszpanii coś nie może się odblokować. Cristiano Ronaldo znowu nie strzelił gola, choć Real Madryt wygrał z Eibar 3-0. We Francji gorąco było już przed wielkim meczem Olimpiku Marsylia z Paris Saint-Germain. Mimo że do Marsylii nie przyjechali fani PSG, doszło do starć z policją. Ta aresztowała 7 osób. W samym meczu też było gorąco. Sensacja wisiała w powietrzu, bo w 90. minucie Olimpik prowadził 2-1. Czerwoną kartkę zobaczył chwilę wcześniej Neymar, ale wyrównującego gola strzelił Cavani. Skończyło się zatem remisem 2-2. Natomiast hokeiści GKS-u Tychy wygrali 4-2 z HC Donbas w ostatnim meczu Pucharu Kontynentalnego. Niestety wcześniej przegrali z drużyną z Estonii i nie awansowali do półfinału. Mateusz Bryk z GKS-u jest zawiedziony. Kurczę, no jest niedosyt, bo tak naprawdę pierwszy rywal był w zasięgu ręki i w sumie wszyscy wiedzieliśmy od samego początku, że to będzie mecz o awans. Oni sobie to tak ustawili, że chcieli zagrać pierwszy mecz z nami. No jakoś ten mecz się nam nie ułożył. Tak się czasami układa właśnie, że się nie układa. O to chodzi. Lewis Hamilton był natomiast najszybszy w Grand Prix Stanów Zjednoczonych Formuły 1 w Austin i jest już o krok od czwartego w karierze tytułu Mistrza Świata. Kolejne miejsca na podium zajęli kierowcy Ferrari, Sebastian Vettel i Kimi Raikkonen. Na ostatnim okrążeniu Film dał się wyprzedzić Maxowi Verstappenowi, ale okazało się, że Holender tuż przed tym manewrem przekroczył limity toru i choć już szykował się do wejścia na podium, musiał obejść się smakiem. Naprawdę? Mina bezcenna. Dodam, że wyścig zapowiadał słynny Mike Buffer, tak, ten od walk bokserskich, a zieloną flagą przed startem machał Usain Bolt. Wciąż natomiast brak nowych wiadomości o Robercie Kubicy. Co to znaczy przekroczył limity toru? To nie można, tam są takie białe linie, które wyznaczają limity toru. Jak się czterema kołami wyjedzie poza taki limit, to sędziowie mogą ukarać. I ukarali Maxa 5 sekundami, a ponieważ wygrał z Kimi Räikkönenem o 4 sekundy, to ostatecznie przegrał o sekundę. Taka to prosta arytmetyka. Bolesna sprawa. Jeśli chodzi jeszcze o wideo weryfikację, to też są takie doniesienia, że czwartkowy mecz na Stadionie Śląskim będzie sędziowany bez wideo weryfikacji. Chyba wolałbym z... Tak? Jednak? Tak, chciałbym pokazać takie dwa ekrany chociaż raz w życiu. To nie ty będziesz sędziował. A miało być inaczej. Dla ciebie jest rozpisana inna rola. O tym meczu oczywiście będziemy państwa informowali na bieżąco. Ranek mglisty, w dzień pochmurno będzie padał deszcz, najmocniej na południu. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wysoko w Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Przejaśnienia możliwe na północnym zachodzie. Redaktor zrobił oczy. Że jak? Że jak? Jak że koła gdzie? W Formule 1. Jak tak. Max Verstappen, jak się dowiedział, że prognozowany jednak prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. U nas? Wysoko w Tatrach. Nie, no tutaj to jeszcze spokojnie. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, wysoko w górach, w porywach do 70, w Tatrach powodujący zawieje śnieżne. Tutaj też powinieneś mieć się jak Max Verstappen. Ciśnienie rośnie, temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 7 w Białymstoku i Łomży, 8 w Olsztynie i Siedlcach, 9 w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Lublinie, 10 w Łodzi, Częstochowie i Rzeszowie, 11 stopni w Trójmieście, Toruniu i we Wrocławiu, 12 w Poznaniu, Gorzowie i Opolu, do 13 w Szczecinie. Tak to będzie wyglądało. Trójka. Program trzeci.

patrząc tylko i wyłącznie na położenie tych trzech obiektów, o których wspominałem, czyli rzeczywiście Słońce, Księżyc, Ziemia, wszystko zaczyna się od początku. Innymi słowy, mamy na przykład zaćmienie Słońca w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Po to, żeby do tego zaćmienia Słońca doszło, trzy te obiekty wspomniane muszą być w odpowiedniej konfiguracji w przestrzeni kosmicznej ułożone. Po Sorosie, czyli po okresie Soros, one będą tak samo ułożone, więc w tym samym miejscu będzie to samo zjawisko. W największym skrócie, Soros wynosi dokładnie 6585 dni i 32 setne dnia. Czyli przeliczając to 18 lat... 6585,32. 18 lat, 11 dni i 8 godzin. Po takim czasie wzajemne położenie trzech obiektów zaskutkuje dokładnie tym samym, czym zaskutkowało w momencie, od tego zaczęliśmy kolejny Soros liczyć. Czyli patrząc na to zaćmienie Słońca z 21 sierpnia 2017 roku, mhm, do kolejnego obserwowanego, ono było no niecałe dwa miesiące temu, ono się powtórzy za 18 lat, 11 dni, 8 godzin, czyli na początku 2030, na początku września 2035 roku. Mówiąc dokładnie, troszeczkę się ugryzłem w język. Nie wiem, czy pan słyszał to zajęcie. Tak, słyszę to. Dlatego, że to nie jest tak super mega dokładnie. To nie jest tak, że Układ Słoneczny, a konkretnie no, patrzymy tylko na te trzy obiekty, że to jest tak jak idealnie nakręcony szwajcarski zegarek i idealnie się wszystko powtarza. Co jakiś czas się to trochę rozjeżdża. Także tego okresu nie używają astronomowie dzisiaj. Natomiast używali starożytni, którzy no, nie wiedzieli, że się to rozjeżdża, nie wiedzieli, jak to wszystko działa, ale wiedzieli, że co jakiś czas, i to nie jest czas bardzo długi, no 18 lat, no to jest czas, w którym spokojnie można pewnych obserwacji jednak dokonać, a biorąc pod uwagę to, że zaćmień Słońca, Księżyca jednak zdarza się całkiem sporo, to tutaj można, jak się jest uważnym, zaobserwować pewną regularność. I Soros to jest właśnie okres czasu, po którym jak gdyby historia taka na niebie zaćmieniami troszeczkę się powtarza. To tak w największym skrócie. Dziękuję panu bardzo. Jeszcze jedną rzecz przeczytałem mądrą. Proszę się nie krępować. Ale to muszę przeczytać, bo to wie pan takie mądre. W Encyklopedii Astronomicznej znalazłem, że Soros jest wielokrotnością całkowitą miesięcy synodycznego, anomalicznego i smoczego. No tak. No, aha, to pan wiedział. Pan nie wiedział. No, no dla mnie to było. I wynosi dokładnie 223 miesiące synodyczne, 242 smocze i 239 anomaliczne. To jest logiczne przecież. To ja byłem zaskoczony tą informacją nieco. Mógł pan zapytać. Mógłbym, no na drugi raz to zrobię. Doktor Tomasz Orożek. Dziękuję, miłego dnia państwu życzę. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. Rose. I say Roy. You say God. Give me a choice. Say Lord. I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride my duties, oh yeah. Rock bottom girl. Kane. You say John. I say Wayne. Hot dog. I say Cooler Man. I don't want to be the president of America. I say Smile. I say Cheese. Cartier. I say Please. Income tax. I say Jesus. I don't want to be a candidate for Vietnam or Watergate. Cause all I want to do is I see no. Były dzwoneczki? Była, jak te gitary ze sobą rozmawiały. Zwróciłeś uwagę? Lewa, prawa, taki dialog. Przepiękne to było. No tak wygląda rozmowa. Najpierw jedna, potem druga. I nie przerywa, ale trochę sobie przerywały. Jednak. No nie, no troszkę tak, żeby była jakaś temperatura tej rozmowy, żeby to nie było takie tam. No tak właśnie z dzwoneczkami rowerowo troszkę, ale 21 po 7, więc czas. Projekt Tata. Krystian Hanke. Słuchaliśmy tej piosenki akurat niedawno w samochodzie, więc tak mi się ucho zaczepiło na tym właśnie. A propos, prawe drzwi z lewymi drzwiami rozmawiały. Też. A propos dawnych piosenek dziś będzie. Jesień przyszła, taka zimna, nie więc rozrywek... Naprawdę. Nie ma, ale trzeba znaleźć rozrywki, te takie pod dachem raczej. Pamiętam pierwszy raz, kiedy z 2,5-latkiem poszliśmy do teatru. Właściwie każde przyciemnienie na widowni to był koszmar, wycie. Drugie podejście zakończył w zasadzie już ryk i nagły opór już w szatni przy wejściu i to taki, że wiele osób chyba ciepło pomyślało o egzorcyście wtedy. No ale grunt to się nie poddawać. Sporo czasu upłynęło i w międzyczasie wpadło nam takie wyjście do teatru w ramach zajęć w przedszkolu, więc pomyślałem sobie czemu nie spróbować po raz kolejny, tym bardziej, że nadarzyła się okazja nie lada, by samemu przenieść się do krainy dzieciństwa poprzez muzykę. A po drugie, że to właściwie nie jest spektakl, tylko koncert, a koncerty bardzo lubimy. No i taki, jak to określiłem, koncert z teledeskami na żywo. No tak, właściwie tak. Stawiamy na to, żeby było jak najmniej elementów scenograficznych i żeby było tak, że to w dziecka wyobraźni się pojawiają po prostu różne obrazy i żeby też zainspirować dzieci, że nie trzeba jakichś wymyślnych różnych rekwizytów i rzeczy, żeby się po prostu pobawić w teatr. Mamy tłuczki, mamy miotły i dwie drabiny i przede wszystkim kawał wielki materiału. Piękny, falujący, ale on też służy do tego, żeby wydobyć różne światy. Także się bawimy. Opowiada Kinga Ilgner, aktorka Teatru Narodowego i producentka spektaklu, o którym ja teraz opowiem. Falujący kawał materiału jest rzeczką w kaczce dziwaczce, udaje bergamuty i pomaga też stworzyć księżyc, który raz odwiedził staw. No i co? Chyba wszystko jasne. Oczywiście, że tak. No, przy okazji powiem, że tym razem wścieku nie było. Syn zajął się dociekaniem, czy to, co jest pod materiałem, a pozwala utworzyć poziomą linię, to jest deska, czy może jednak sznur. A ja podróżowałem w czasie z nutami pana Kleksa. Nutki pana Kleksa. To powrót do wspaniałych piosenek Andrzeja Korzyńskiego, które chyba wszyscy znamy, z niezapomnianej Akademii pana Kleksa, ale także podróży pana Kleksa. No, to piosenek, na których się przecież wychowywaliśmy. Dlatego je zrobiłam, bo one we mnie od zawsze były i to było moje największe marzenie, żeby je śpiewać. Znaczy ja zawsze je śpiewałam. Byłam na Akademii Pana Kleksa 11 razy w Rabce, w kinie Śnieżka. Cieszę się bardzo, że mogłam zebrać ekipę, że udało mi się namówić wiele wspaniałych osób, Anię Seniuk, moich kolegów i koleżanki z Teatru Narodowego, Paulinę Korthals, Kacpra Matulę, Pawła Paprockiego wtedy, ale teraz z nami jest Mateusz Weber, nowy chłopak, wspaniałych muzyków, Andrzeja Perkmana, który też jak się okazało i to w trakcie pracy. Ja dziś intuicyjnie wyczułam, że to jest muzyk, który zrobi mi te aranże, a w trakcie pracy się okazało, mówi Kinia, ja kochałem te piosenki ponad życie i marzyłem z kolei jako muzyk, żeby je zaaranżować, więc my mamy różne style muzyczne w tych piosenkach, nie tylko Akademia Pana Kleksa, ale też są podróże Pana Kleksa. No na przykład biegać, skakać, latać, pływać jest reggae, kaczka dziwaczka jest bossanową, no i tak dalej, i tak dalej. No, czasami trzeba było chwilę odczekać, żeby rozpoznać piosenkę, no ale zwykle trwało to do pierwszych wersów wierszy Jana Brzechwy. Artyści śpiewają też kilka utworów spoza bajki o panu Kleksie. Całość wyreżyserowana przez wspomnianą Annę Seniuk z finałem, w którym na scenę zaproszono dzieci z widowni. Ona zawsze mówi, że my robimy teatr dla dorosłych, dzieci się mają załapać. I to też jest taka siła tych spektakli, że tu się bawią rodzice, dziadkowie, dzieci. Ekspresja nasza jest delikatna, tak? Nie ma hałasów, no poza leniem oczywiście. Ale w delikatny sposób podchodzimy do dziecka, a jednocześnie w taki też sposób, że to się traktuje te dzieci jako dorosłe, tak? I to we wszystkich jej spektaklach jest i to się absolutnie sprawdza. I w Pchleszach Rajce w Teatrze Narodowym i w naszej podróży z Pchą Szachrajką Hopso to Drops, który razem zrobiliśmy, czy teraz w Nutkach pana Kleksa. Dlaczego dlaczego w Leniu jest hałas. Mogę zdradzić i chyba przyjemności nie odbiorę, że ten utwór wykonuje zespół punkowy. To znaczy w takie role wcielają się aktorzy. A jak się nazywa, to już nie powiem. W każdym razie miotły odgrywają tam dość poważną rolę. Tak jak państwo słyszeli, ja jako dorosły załapałem się. Zresztą przyznałem się w rozmowie z Kingą Ilgner, że ja też się wzruszam zawsze przy pożegnaniu z bajką. No i tu była znów okazja w Teatrze Warszawy. Choć spektaklu można wypatrywać w różnych miejscach Polski, gdyż oprócz występów na deskach warszawskich scen ekipa ma już za sobą występy poza Warszawą, między innymi w Operze Leśnej. Na mnie nie pozostaje nic innego, jak no właśnie pożegnać się za chwilę z bajką. Ale to za chwilę, bo teraz coś zupełnie innej pary kaloszy. Beata Michniewicz czyta odklejki. Rozmawiając z tatą przez telefon. Tosiek, jedziesz już? Bo mamy z Alicją dla ciebie jeszcze jedną niespodziankę. Tata. Że będziecie grzeczni do końca dnia? Co to, to nie. Drobną. Tata to by chciał oczywiście. 26,5 minuty po siódmej. Teraz uwaga, redaktor będzie się wzruszał. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem, do mnie należał świat. Właśnie mnie, jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twoich snów. Jestem twoją smutną księżniczką, do mnie biegłeś przez czas naszych zabaw, myśli i słów, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przeźroczy, zobaczysz właśnie mnie. Pożegnanie z bajką. Redaktor wzruszony opuścił pomieszczenie, ale są też tacy, których wzrusza na przykład poradnik młodego zielarza. Zapraszamy do reklamy. Teraz nie płacisz! Niesamowita promocja w sklepach Euro! Kup produkt teraz, płać dopiero w lutym, bez żadnych dodatkowych kosztów. Promocja na cały asortyment. Na przykład Smart TV Samsung 40 cali za 1399. Pralka Indesit Slim klasa A++ za 749. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Teraz stać cię na więcej, bo rozdajemy bony za zakupy w Intersport. Za każde wydane 100 zł otrzymasz bon w wysokości aż 50 zł. Tylko do 31 października. Włącz się. Szczegóły promocji w salonach Intersport i na intersport.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Najbliższa środa w Małopolsce będzie dniem bez lekarza, informuje Regionalny Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Szpitale mają pracować w trybie dyżurowym, specjaliści nie zamierzają przyjść tego dnia do pracy. Twierdzą związkowcy i podkreślają, że mają taką deklarację lekarzy solidaryzujących się z głodującymi rezydentami. Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie informuje, że nic nie wie o takim proteście, a specjaliści w środę powinni normalnie pracować. W Kijowie rozmowa o wznowieniu poszukiwań i ekshumacji Polaków, którzy zginęli na Ukrainie w czasie II wojny światowej. Wicepremier Piotr Gliński w południe spotka się w tej sprawie z ukraińskimi ministrami kultury Jewchenem Niszczukiem oraz sprawiedliwości Pawłem Petrenką. Ukraina wstrzymała pozwolenie na prace poszukiwawcze po zdemontowaniu w kwietniu przez Polaków pomnika UPA w Chruszowicach koło Przemyśla. Według IPN-u monument nie stał w miejscu pochówku Ukraińców, ale gloryfikował ukraińską powstańczą armię. Najbogatsze włoskie regiony chcą być mniej zależne od Rzymu. 95% mieszkańców Lombardii i Wenecji Euganejskiej, którzy wzięli udział w referendum, opowiedziało się za rozszerzeniem autonomii. Plebiscyt miał charakter konsultacyjny i był zgodny z konstytucją. Jego wynik pozwala lokalnym władzom na rozpoczęcie negocjacji z rządem. Regiony domagają się większej niezależności od władz centralnych w Rzymie. Chcą też, aby odprowadzane przez mieszkańców podatki były wydawane głównie na potrzeby ich regionów. Lombardia i Wenecja Euganejska wytwarzają 1/3 włoskiego PKB. Pełny serwis Trójki o 8:00, a teraz czas na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Airlink 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Agencja S&P potwierdziła dotychczasową ocenę ratingową Polski na poziomie BBB+, z perspektywą stabilną. Według agencji solidne fundamenty polskiej gospodarki równoważą zagrażające jej ryzyka. Na podstawie oceny wiarygodności kredytowej kraju inwestorzy decydują, czy i po jakim koszcie pożyczyć Polsce pieniądze. Dzięki ratingowi nie muszą sami analizować sytuacji budżetowej czy gospodarczej. Decyzja agencji nie wpłynęła na notowania złotego. S&P ocenia Polskę najgorzej spośród wszystkich trzech największych agencji ratingowych. W weekend inwestorzy śledzili m.in. przebieg wyborów parlamentarnych w Czechach i w Japonii. W Czechach wygrała prawicowa partia ANO, natomiast w Japonii koalicja prawicowej partii demokratycznej premiera Shinzo Abego z centroprawicową partią Komeito. Japoński indeks Nikkei rośnie o ponad 1%, osiągając najwyższy poziom od 1996 roku. Osłabił się natomiast kurs jena do dolara. Jeśli chodzi o inne azjatyckie rynki, to pod kreską znalazł się dziś indeks Hang Seng, tracąc 0,6%, lekko na plusie indeksy w Szanghaju i Korei Południowej. Najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia będzie czwartkowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, komentuje dla Trójki Marek Rogalski z domu maklerskiego BOŚ. Mamy długo wyczekiwane posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, gdzie powinna zostać podjęta decyzja dotycząca ograniczenia skali zakupów aktywów od przyszłego roku. Zobaczymy, jak to wpłynie na relacje euro z innymi walutami, zwłaszcza z dolarem, co może mieć istotny wpływ na nasz rynek krajowy. Teraz euro kosztuje 4,23 zł, dolar 3,60, frank szwajcarski 3,66 i funt brytyjski 4,75. Rosną notowania ropy, za baryłkę WTI i inwestorzy płacą $52. Tanieje złoto, uncja kosztuje $1,276. Kolejne wiadomości ekonomiczne za godzinę. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Airlink 2 zapewniającym dostęp do usług online. Mam

Tom Petty, Piotr Metz, do usłyszenia jutro. 227 trójek, numer telefonu. Było jedno ważne pytanie, co to są wyblakłe przeźrocze. Jeszcze jedno trudne pytanie. I teraz proszę sobie je zadać i spróbować odpowiedzieć. Dzień dobry, witam. Bardzo miło było usłyszeć pożegnanie z bajką. Dzięki temu człowiek na chwilę się cofnął znowu do lat dzieciństwa. Bardzo miło wspominam film, na którym byłem razem ze swoim ojcem w kinie. I tak się zastanawiam teraz, jaki film mój syn będzie wspominał. Taka chwila refleksji. Jakby państwo odpowiedzieli na tak postawione pytanie? Za 19:08. Zapraszamy do trójki. O świetle porozmawiamy. Coraz później robi się jasno rano i coraz wcześniej zapada zmierzch wieczorem. A to oznacza, że dłużej oświetlamy swoje domy, a nawet ogrody. Do tego dochodzi często intensywne oświetlenie ulic i oczywiście także zabytków. Zdaniem ekspertów zbyt dużo światła nie wpływa dobrze ani na nas, ani na otaczającą nas przyrodę. A tak zwane zanieczyszczenie świetlne z roku na rok jest coraz większe. Oczywiście, że tak przeszkadzają bardzo. To chyba jest kwestia przyzwyczajenia, tak mi się wydaje, bo jak ktoś mieszka w takim miejscu, że jest ciemno zawsze, no to będzie mu to przeszkadzało. Obecnie w przestrzeni miejskiej dominuje oświetlenie drogowe. Agata Łopuszyńska, Katedra Urbanistyki i Procesów Osadniczych, Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Które jest de facto przystosowane do samochodów, a nie do ludzi, więc ingeruje jakby w nasze domostwa, świeci nam w okna, w ogrody, co nie jest dobre ani dla naszego zdrowia, ani dla roślin. Także przede wszystkim należy kontrolować kąt padania tego światła i jego natężenie, ponieważ to nie jest obojętne dla żywych organizmów. Przeszkadza wpaść w taki głębszy sen i to jest naukowo udowodnione. Co to nam robi to światło? Przede wszystkim nam zaburza zegar. Profesor Krystyna Skrwało-Sońta, Uniwersytet Warszawski. Jak to jest ważne, to najlepszy dowód, że w tym roku Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny została właśnie za ten zegar przyznana. Panowie robią badania na drozofilach, czyli na modelowym owadzie, przenoszą swoje wyniki i pozwalają przenieść na zaburzenia snu u człowieka. Jeśli my z nocy robimy dzień... Dr Wojciech Jarnajczyk, poradnia zaburzeń snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Zbyt dużym oświetleniem to nasz organizm zaczyna nie rozumieć, co się dzieje. Tych kilka godzin, niech to będzie 5-6, trzeba, aby było ciemno, żebyśmy prawidłowo funkcjonowali. No i rzeczywiście obserwuje się w ostatnich latach zwiększenie ilości zaburzeń snu, zwłaszcza w populacji ludzi młodych. Czy my nie mamy takiej manii, że wszystko już teraz podświetlamy? Domki jednorodzinne, ogrody. Tak, to prawda. Każdy by chciał pokazać się, może ta technologia, może te LEDy, nie mam pojęcia, jak to jest. Czego możemy się spodziewać? Jako fizjolog roślin? Doktor Renata Wojciechowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie. Chciałabym powiedzieć, że nie jest to obojętne dla roślin, ponieważ aparaty szparkowe roślin są usytuowane zwykle na dolnej stronie liści. W związku z tym, podświetlając je, musimy mieć tą świadomość, że inicjujemy mechanizm otwierania aparatów szparkowych. W związku z tym te rośliny zwykle mają aparaty szparkowe otwarte, tracą wodę w związku z tym, a jeżeli to są rośliny rosnące przy ulicy, wzdłuż ciągów komunikacyjnych, to jeszcze dodatkowo narażamy je na stres związany z zanieczyszczeniami. Ja myślę, że to złe jest, że to nie jest dobre, że nie ma takiej potrzeby. Po prostu wystarczy świecić lepiej. Dr Andrzej Kotarba, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Nie chodzi o to, żeby wyłączyć światła, bo to nie zawsze będzie właściwe rozwiązanie, ale w wielu miejscach możemy zredukować, zmniejszyć intensywność tego światła. Możemy zadbać o kolor światła. Nie wszystko musi być białe, czyli nie zawsze LEDy. No i możemy przede wszystkim zadbać o to, żeby źródła światła, jakiekolwiek by one nie były, czy to światło w mieszkaniu, czy na zewnątrz, oświetlenie uliczne, aby w tym przypadku obudowy były sensownie zaprojektowane i dobrze zainstalowane. To znaczy, żeby ta obudowa odcinała światło, robiła po prostu cień w tych miejscach, gdzie światło nie powinno padać. No na przykład instalowanie specjalnych takich wysięgników do lamp, które spowodują, że światło będzie padało z góry na zabytek, a nie światło z chodnika do góry. Albo na przykład przysłanianie reflektorów zgodnie z konturem obrysu budynku, ale to też jest właśnie no, jeszcze niepopularne w Polsce. A gdzie się takie rzeczy dzieją? Na przykład na Słowenii. Tam właśnie oświetla się budynki konturowo. Słyszałam, że już są takie bardziej inteligentne te lampy. To oświetlenie może być tak inteligentne, jak my jesteśmy inteligentni. Pytanie, na ile z tej inteligencji jesteśmy gotowi skorzystać, ponieważ źródło światła może być tak zaprojektowane, aby samo widziało, po pierwsze wiedziało, gdzie jest, na jakiej szerokości geograficznej, kiedy zapada zmierzch, kiedy zapada noc. Samo widziało, czy mamy zachmurzenie, czy nie, a więc czy niebo jest jaśniejsze, czy ciemniejsze, jaka jest faza księżyca, jaka jest pora doby i jakie jest chociażby natężenie ruchu na drodze. Lampa może pojaśnić, pociemnieć, w zależności od tego, czy ktoś się zbliża, czy ktoś przechodzi, może wyczuć ten ruch. Gwiazd nie można zobaczyć. Też. Tak. To prawda i to zaczyna być problem. Z badań wynika, że im większe zanieczyszczenie światłem, tym szybciej rośnie nie tylko liczba osób mających problemy ze snem, ale także osób lunatykujących. Spada natomiast liczba owadów zapylających, bo światło to dla nich drogowskaz. A tym tematem zainteresowała się Anna Rokicińska. Less you find out as you go. I knew much more then than I do now. Neon hot day glow eyes, city lit by fireflies. They're advertising in the skies for people like us. Rozświetlone YouTube. Oni grali na Śląskim? Wiesz co, nie mam pewności, ale najprawdopodobniej grali na Śląskim. Tak, tak, grali na Śląskim, może nawet nie raz. Chodzi o to, że nie tylko światło zaburza sen, jak napisał słuchacz, słuchaczowi zaburza sen także budzik. Mając 8,5-miesięcznego syna, ciągle z żoną śpimy przy takich małych kulkach ledowych w nocy. I nie wiem, czy to jest też spowodowane tym oraz dodatkowym niedospaniem i wstawaniem w nocy, robieniem mleka, ale faktycznie zauważyłem ostatnio u siebie oznaki lunatykowania, mówienia przez sen, na co moja żona już twierdza, że chyba da mi święty spokój i pozwoli mi spokojnie spać w sypialni z dala od dziecka i z dala od niej, bo już mam mnie serdecznie dość. 2,7 cyrujek. Jeszcze w sprawie tej bajki i pożegnania z bajką, czyli z panem Kleksem. Słyszałem przed chwilą utwór z lat młodości z filmu Akademia Pana Kleksa, ale to właściwie to już nie była moja młodość, to już byłem prawie że nastolatkie. Natomiast film mojej młodości na przykład to był Miś Kuralgol w kosmosie. A bardziej dorosły film też z totalnej młodości, dzieciństwa to było Godzilla kontra Gigant. Byłem na tym filmie i mama mi czytała, bo nie umiałem tak szybko czytać napisów. Szczerze mówiąc, nie wiem, o którym filmie słuchacz mówi Godzilla kontra Gigant. Agnieszka twierdzi, że widziała. I były dialogi, dobre były dialogi. Rozumiem, dobrze. Pani Ola prosi o przypomnienie tytułu tej sztuki. Nutki pana Kleksa. Nutki pana Kleksa polecamy. Muzyczny rozkład jazdy. To, co teraz państwo słyszeli, to nie były nutki pana Kleksa, choć jedna piosenka była punkowa. Nutki pana Bartka i pana Krystiana teraz będą. Muzyczny rozkład jazdy. A zaczniemy od artysty, który wystąpił już kilkanaście minut temu na antenie, a w miniony piątek obchodziłby 67 urodziny. Tak się jednak nie stało. Kolejni artyści składają w trakcie swoich koncertów hołd zmarłemu przed 3 tygodniami Tomowi Pettymu. Po zespołach R.E.M., Coldplay czy The National przeszła pora na kolegę zespołu Traveling Wilburys, Boba Dylana, w trakcie sobotniego koncertu w Colorado. Ubiegłoroczny laureat Nagrody Nobla zaśpiewał na bis Learning to Fly, przebój Pettiego z 91 roku. Tuż po jego śmierci Dylan opublikował oświadczenie, w którym napisał, że myślał o nim w samych superlatywach, że był znakomitym artystą, świetnym umysłem, światłym umysłem i przyjacielem, którego nigdy nie zapomni. Niecały miesiąc pozostał do premiery nowej płyty artystki państwu także znanej z anteny programu trzeciego, Charlotte Gainsbourg mam na myśli. Album zatytułowany Rest ukaże się 17 listopada. Pierwsza od 6 lat nowa płyta Charlotte Gainsbourg, wtedy wydała Stage Whisper. Francuska wokalistka przypomina o tym ważnym dla niej dniu, prezentując kolejną trzecią piosenkę, która znajdzie się na albumie, a dokładnie otworzy ten album. Utwór przygotowała do spółki z Sebastianem, a jej tytuł to Ringo Ringo Roses. Widzę, że się podoba bardzo dobrze redaktorowi. W innych piosenkach z płyty Rest, Charlotte, bo to chyba tak trzeba powiedzieć, starają się pomóc m.in. Paul McCartney, a także Guy Manuel Leomem Cristo, czyli Daft Punk, połowa tego wspaniałego duetu. No to Charlotte będzie sobie grała, a taka pościeluwa trochę, co? Nic nie mówię, bardzo ładny utwór. Satyna i w ogóle te sprawy. Nie rozwijaj się. To ja w takim razie przejdę do mocniejszych dźwięków. Mike Patton nagrał muzykę do filmu 1922. Film został udostępniony kilka dni temu na platformie Netflix. Jest adaptacją opowiadania Stephena Kinga o farmerze Wilfredzie Jamesie, który z pobudek finansowych zabija swoją żonę, wciągając w zbrodnię kilkunastoletniego syna. Akcja toczy się w tytułowym 1922 roku. Brzmi jak coś, na co znany m.in. jako wokalista Faith No More Mike Patton czekał całe życie. Dalej muzyka powstała. Reżyserem filmu jest Zach Hilditch. W roli Wilfreda Jamesa obsadzony został nominowany do 3 Złotych Globów Thomas Jane. Ścieżka dźwiękowa do filmu ma się ukazać w wersji audio w przyszłym roku. A ta by bardziej pasowała. No cóż, przynajmniej emocje by trochę osłabiła. No dobrze, pani Charlotta śpiewa dalej. Tymczasem 2 miesiące mijają od premiery ostatniej płyty zespołu Foo Fighters, Concrete and Gold, znakomity album. W trakcie sesji nagraniowych jednak powstała jeszcze co najmniej jedna piosenka, zatytułowana Soldier, która na tę płytę nie trafiła, ale trafi wkrótce na charytatywne wydawnictwo Seven Inches for Planned Parenthood. No i dochód ze sprzedaży płyty i przesłuchań piosenek na platformach streamingowych zostanie przeznaczony na rzecz organizacji Planned Parenthood, prowadzącej kampanię na rzecz planowanego, świadomego rodzicielstwa, jak można się zresztą domyślić. A poza Foo Fighters swoimi piosenkami wsparł organizację 32 innych wykonawców: Laurie Anderson, Björk, Feist, Mary J. Blige, Bon Iver i wielu, wielu innych. A to niepublikowane nagranie Foo Fighters, które nie znalazło się na płycie, Soldier, brzmi tak. Aha, i tutaj jeszcze pan Hubert. Myślałem, że zaczną śpiewać. To nie Aha, Foo Fighters. Pan Hubert napisał, że to była Godzilla kontra Gigan. Bez T. Czuwaj. Zapraszamy do reklamy. Teraz nie płacisz! Niesamowita promocja w sklepach Euro. Kup produkt teraz, płać dopiero w lutym, bez żadnych dodatkowych kosztów. Promocja na cały asortyment. Na przykład smartfon Huawei Y7, pojemna bateria za 699. Pralka Bosch, 7 kg pojemności, klasa A+++ za 999. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Kozaki dla twojego dziecka w niesamowitej cenie. Już teraz w Lidlu. Wodoodporne, wytrzymałe, ocieplane futerkiem. Kozaki dziecięce lub młodzieżowe. Tylko 49,99. Tak, tylko 49,99 za parę. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy.